สนามปฏิบัติการทางปัญญาคำว่าสนามปฏิบัติการทางปัญญาในที่นี้หมายถึงหลักธรรมชุดที่เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์เป็นทั้งธรรมเกื้อหนุนในการเจริญสมาธิและเป็นที่ใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือวิชาและวิมุตติโพชฌงค์มี7ข้อคือสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัจจัตถิคือความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจสมาธิและอุเบกขามีพุทธพจน์จำกัดความหมายของโพชฌงค์ไว้สั้นๆว่าเพราะเป็นไปเพื่อโพธะความตรัสรู้ฉะนั้นจึงเรียกว่าโพชฌงค์ส่วนพระอรรถกถาจารย์ที่นิจฉัยตามรูปสัตว์และแปลว่าองค์คุณของผู้ตรัสรู้หรือผู้จะตรัสรู้บ้างองค์ประกอบของการตรัสรู้บ้างว่าโดยหลักการโพชฌงค์เป็นธรรมฝ่ายตรงข้ามกับนิวรณ์ 5จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ไปหมายที่ตรงข้ามกันแม้การเป็นลักษณะต่างๆของโพชฌงค์ก็เป็นข้อความตรงข้ามกับคำบรรยายลักษณะของนิวรณ์นั่นเองดังเช่นภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดประการเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องปิดกั้นไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดประการเหล่านี้เป็นธรรมทำให้มีจักษุทำให้มีญาณทำส่งเสริมความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นข้างความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานความที่เคยกล่าวมาข้างต้นแสดงชัดอยู่แล้วว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพจิตหรือทำให้จิตเสียคุณภาพลักษณะนี้น่าจะใช้เป็นเครื่องวัดความเสื่อมเสียสุขภาพจิตได้ด้วยส่วนโพชฌงค์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพจิตและช่วยให้มีสุขภาพจิตดีเป็นเครื่องบำรุงและวัดสุขภาพจิตโพชฌงค์เจ็ดนั้นมีความหมายรายข้อดังนี้ 1. สติความระลึกได้หมายถึงความสามารถทวนระลึกนึกถึงหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องหรือต้องใช้ต้องทำในเวลานั้นในโพชฌงค์นี้สติมีความหมายคลุมตั้งแต่การมีสติกำกับตัวใจอยู่กับสิ่งที่กำลังกำหนดพิจารณาเฉพาะหน้าจนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมที่ได้สดับเล่าเรียนแล้วหรือสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทำมานำเสนอต่อปัญญาที่ตรวจตรองพิจารณา 2. ธรรมวิจัยความเฟ้นธรรมหมายถึงการใช้ปัญญาสอบสวนพิจารณาสิ่งที่สติกำหนดไว้หรือธรรมที่สติระลึกรวมมานำเสมอนั้นตามสภาวะเช่นไตร่ตรองให้เข้าใจความหมายจับสาระของสิ่งที่พิจารณานั้นได้ตรวจตราเลือกเฟ้นเอาธรรมหรือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือสิ่งที่ใช้ได้เหมาะสมดีที่สุดในกรณีนั้นๆหรือมองเห็นอาการที่สิ่งที่พิจารณานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจตามสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ตลอดจนปัญญาที่มองเห็นอริยสัจ 3. วิริยะความเพียรหมายถึงความแก้วกล้าเข้มแข็งกระตือรือร้นในธรรมหรือสิ่งที่ปัญญาเฟ้นได้อาจหารในความดีมีกำลังใจสู้กิจ บากบั่นรุดไปข้างหน้ายกจิตไว้ได้ไม่ให้หดหู่ถดถอยหรือท้อแท้ 4. ปีติความอิ่มใจหมายถึงความเอิบอิ่มปราบรื่นรีเปลิมดื่มดำซาบซึ้งแช่มชื่นซาบซ่านฟูใจ 5. ปัสสัทธิความสงบกายใจหมายถึงความผ่อนคลายกายใจสงบระงับเรียบเย็นไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบาย 6. สมาธิความมีใจตั้งมั่นหมายถึงความมีอารมณ์หนึ่งเดียวจิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดทรงตัวสม่ำเสมอเดินเรียบอยู่กับจิตไม่วอกแวกไม่สายไม่ฟุ้งซ่าน 7. อุเบกขาความวางทีเฉยดูหมายถึงความมีใจเป็นกลางสามารถวางทีเฉยเรียบนิ่งดูไปในเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับงานแล้วและสิ่งต่างๆดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่จัดวางไว้หรือที่มันควรจะเป็นไม่สอดแสบไม่แทรกแซงทั้งนิวรณ์และโพชฌงค์ต่างก็แบ่งย่อยออกเป็นข้อละ2ข้อย่อยรวมเป็นนิวรณ์10โพชฌงค์14คือก็นิวรณ์5ย่อยเป็น10ได้แก่1ตรงกับ1กามฉันท์ภายในปรารภขันธ์ของตน2กามฉันท์ภายนอกคือปรารภขันธ์ของผู้อื่น2เท่ากับ3พยาบาทภายใน4พยาบาทภายนอก3เท่ากับ5ถีนะ6มิทธะ4เท่ากับ7อุทธัจจะ8กุกกุจจะ5เท่ากับ9วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายใน10วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายนอกข้อขอโพชฌงค์7ข้อย่อยเป็น14ได้แก่1เท่ากับ1สติในธรรมทั้งหลายภายใน2สติในธรรมทั้งหลายภายนอก2เท่ากับ3วิจัยในธรรมทั้งหลายภายใน4วิจัยในธรรมทั้งหลายภายนอก3เท่ากับ5วิริยะทางกาย6วิริยะทางใจ4เท่ากับ7ปีติมีวิตกมีวิจารณ์8ปีติไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์5เท่ากับ9กายปัสสัทธิ10จิตปัสสัทธิก็6เท่ากับ11สมาธิมีวิตกมีวิจารณ์12สมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์7เท่ากับ13อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายใน14อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายนอกท่านกล่าวถึงอาหารและอนาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์อาหารคือเครื่องหล่อเลี้ยงกระตุ้นเสริมซึ่งทำให้นิวรณ์และโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์อาณาหารได้แก่สิ่งที่ไม่หล่อเลี้ยงไม่กระตุ้นเสริมอาหารของนิวรณ์ได้แก่อโยนิโสมนสิการอาณาหารได้แก่โยนิโสมนสิการส่วนอาหารของโพชฌงค์ได้แก่โยนิโสมนสิการอนาหารได้แก่การขาดมนสิการข้อก่ออาหารและอนาหารของนิวรณ์ห้ามีดังนี้1กามฉันมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตอนาหารคือโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต 2พยาบาทมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตอนาหารคือโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตติ3ถีนมิทะมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในความเบื่อซึมเศร้าเมาอาหารใจหดหู่อนาหารคือโยนิโสมนสิการในความริเริ่มก้าวหน้าบากบั่น 4. อุทธัจจะกุกกุจจะมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในภาวะหรือเรื่องที่ใจไม่สงบอนาหารคือโยนิโสมนสิการในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบ 5. วิจิกิจฉามีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในธรรมคือเรื่องราวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาอนาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นข้อขออาหารและอนาหารของโพชฌงค์7มีดังนี้1สติมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติ 2. ธรรมวิจัยมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้น 3. วิริยะมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในความริเริ่มความก้าวหน้าบากบั่น 4. ปีติมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งปีติ 5. ปัสสัทธิมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในใจปัสสัทธิและจิตตะปัสสัทธิ 6. สมาธิมีอาหารคือโยนิโสมนสิการในสมาธินิมิตในสิ่งที่ไม่ทำให้ใจพร่าสับสน 7. อุเบกขามีอาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาอนาหารของโพชฌงค์ก็คือการขาดมนสิการในสิ่งที่จะทำให้เกิดโพชฌงค์ข้อนั้นๆธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติก็คือธรรมที่เป็นอารมณ์ของสติอัตถกถาแห่งหนึ่งว่าได้แก่โพธิปักขิยธรรม37ประการและโลกุตตรธรรม9แต่ถ้ามองอย่างกว้างๆก็คือการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4นั่นเองคำพีวิสุทธิมรรคและสัมโมหะวิโนทนีแสดงธรรมที่ช่วยให้เกิดสติอีก4อย่างคือสติสัมปชัญญะการหลีกเว้นคนสติเลอะเลือนคบหาคนที่มีสติกำกับตัวดีและทำใจให้น้อมไปในสติสัมโพชงธรรมที่ช่วยให้เกิดธรรมวิจัยท่านแสดงไว้อีก7อย่างคือความเป็นนักไต่ถามสอบค้นการทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันการหลีกเว้นคนปัญญาสามการเสวนาคนมีปัญญาการพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้ปรีชาลึกซึ้งความน้อมจิตไปในการวิจัยธรรมธรรมะที่ช่วยให้เกิดวิริยะท่านแสดงไว้11อย่างคือการพิจารณาเห็นภัยต่างๆเช่นภัยอบายเป็นต้นคอยปลุกใจว่าถ้าไม่พยายามจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้การมองเห็นอานิสงส์ว่าเพียรพยายามไปแล้วจะได้ประสบผลวิเศษที่เป็นโลกียะและโลกุตระอย่างนั้นอย่างนั้นการพิจารณาวิถีแห่งการปฏิบัติ ว่าเป็นทางดำเนินของบุคคลยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าและพระและมหาสาวกเป็นต้นเมื่อเราจะดำเนินทางนั้นมัวเกียจคร้านอยู่ไปไม่สำเร็จแน่ความเคารพในอาหารบิณฑบาตว่าเราจะทำให้เกิดผลมากแก่ทายกทั้งหลายการพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาว่าพระองค์สรรเสริญความเพียรเราควรบูชาอุปการะของพระองค์ด้วยปฏิบัติบูชาการพิจารณาภาวะที่ตนควรทำตัวให้สมกับการที่จะได้รับมรดกคือสัจธรรมอันยิ่งใหญ่การบรรเทาถีนมิทะด้วยวิธีต่างๆเช่นเปลี่ยนอิริยาบถและทำอาโลกสัญญาเป็นต้นหลีกเว้นคนเกียจคร้านคบหาคนขยันพิจารณาสัมมาประธานและทำใจให้น้อมไปในวิริยะธรรมที่ช่วยให้เกิดปิติท่านแสดงไว้อีก11อย่างคือระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงศีลศีลคือความประพฤติดีงามของตนการบริจาคหรือเสียสละที่ตนได้ทำระลึกถึงเทวดาและเทวธรรมระลึกถึงภาวะสงบคือนิพพานหลีกเว้นคนมัวซัวหมองเศร้าเสวนาคนจำใสพึงพิจารณาพระสูตรที่ชวนเรื่องใสและทำใจให้น้อมไปในปีติธรรมที่ช่วยให้เกิดปัจสถานท่านแสดงไว้อีก7อย่างคือเสพโภชนะอันประณีตเสพบรรยากาศที่สุขสบายเสพอิริยาบถที่สุขสบายประกอบความเพียรพอปานกลางหลีกเว้นคนลักษณะเครียดกระสับกระส่ายเสวนาคนลักษณะผ่อนคลายสงบทำใจให้น้อมไปในปัจสถานธรรมที่ช่วยให้เกิดสมาธิท่านแสดงไว้อีก11อย่างคือทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสฉลาดในนิมิตปรับอินทรีย์ให้เสมอกันข่มจิตในเวลาที่ควรข่มยกจิตในเวลาที่ควรยกเมื่อใจไม่สุขสดชื่นก็ทำให้ร่าเริงด้วยศรัทธาและสังเวชเมื่อจิตดำเนินไปถูกต้องดีแล้วก็วางทีเฉยคอยดูทีอุเบกขาหลีกเว้นคนใจไม่เป็นสมาธิเสวนาคนมีใจเป็นสมาธิพิจารณาฌานวิโมกทำใจให้น้อมไปในสมาธิธรรมที่ช่วยให้เกิดอุเบกขาท่านแสดงไว้อีก5อย่างคือวางใจเป็นกลางในสัตว์ที่ทั้งพระทั้งชาวบ้านวางใจเป็นกลางในสังขารคือทั้งอวัยวะในตัวและข้าวของหลีกเว้นบุคคลที่หวงหวงสัตว์และสังขารคบหาคนที่มีใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารทำใจให้น้อมไปในอุเบกขาโพชฌงค์7ข้อนั้นส่งผลต่อเนื่องดังตัวอย่างการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สรุปเป็นแนวความได้ว่าภิกษุได้เล่าเรียนสดับธรรมหรือคำสอนของท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณแล้วปลีกกายปลีกใจได้โอกาสเหมาะ 1. ยกเอาธรรมที่ได้สดับหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนนั้นขึ้นมานึกทบทวนหวนระลึกจับเอามาคิดนึกเป็นอันได้เจริญสติสัมโพชฌงค์ 2. เมื่อมีสติระลึกนึกคิดอยู่อย่างนั้นก็ใช้ปัญญาเลือกเฟ้นไตรตรองสอบสวนพิจารณาไปด้วยเป็นอันได้เจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ 3. เมื่อใช้ปัญญาเลือกเฟ้นไตรตรองสอบสวนพิจารณา ก็เป็นอันได้ใช้ความเพียงยิ่งเลือกเฟ้นเห็นความเข้าใจได้สาระคืบหน้าไปก็ยิ่งมีกำลังใจกระตือรือร้นแข็งขันเพียรพยายามไม่ย่นย่อไม่เป็นอันได้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์4พร้อมกับที่ระดมความเพียรเอาจริงเอาจังมีกำลังใจเข้มแข็งรุดหน้าก็เกิดปีติที่เป็นวิรามิตรเป็นอันได้เจริญปีติสัมโพชฌงค์5เมื่อใจปีติทั้งกายทั้งใจย่อมผ่อนคลายสงบเกิดกายปัสสธิและจิตตะปัสสธิอันเป็นอันได้เจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์6เมื่อกายผ่อนคลายสงบมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอันได้เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์7เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับงานของมันหรือทำกิจของมันได้ดีแล้วใจก็เรียบเข้าที่เพียงแต่วางทีเฉยดูไปหรือนิ่งดูไปก็ให้ดีเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นอันได้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์บางแห่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักว่าสติปัฏฐาน4เมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7เมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิธีเจริญสติปัฏฐาน4ให้ยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ก็คือเมื่อมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาก็ดีในเวลานั้นบุคคลผู้นั้นจะมีสติกำกับอยู่ไม่เลือนหลงเมื่อมีสติอยู่อย่างนั้นก็ใช้ปัญญาสอบสวนสืบค้นเลือกเฟ้นธรรมตามหลักของธรรมวิจัยต่อจากนั้นการปฏิบัติตามโพชฌงค์ข้ออื่นๆก็จะดำเนินไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นช่วยนำไปสู่วิชชาและวิมุตติในที่สุดแม้แต่ในเวลาฟังธรรมถ้าตั้งจิตมนสิการทุ่มเทให้อย่างหมดใจเนี่ยโสดลงสดับในเวลานั้นนิวรณ์5ก็ไม่มีและโพชฌงค์7ก็เจริญเต็มบริบูรณ์ได้โพชฌงค์7นี้จะเจริญคือปฏิบัติพร้อมไปกับข้อปฏิบัติอื่นๆทั้งหลายก็ได้เช่นปฏิบัติพร้อมไปกับอานาปานสติพร้อมไปกับอัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร4และสัญญาต่างๆเช่นอนิจจสัญญาอสุภสัญญาวิราคะสัญญาและนิโรธสัญญาเป็นต้นและจะช่วยให้ข้อปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความโปร่งปลอดรอดภัยอย่างมากเพื่อความสังเวชคือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นในกุศลธรรมเป็นอย่างมากเพื่อผาสุวิหารคือความอยู่ผาสุขเป็นอย่างมากในการปฏิบัติต่อจิตของตนที่เป็นไปต่างๆท่านก็ให้นำโพชฌงค์มาใช้ด้วยและหลักการในเรื่องนี้สามารถนำมาใช้ในการประคับประคองจิตที่ยังใหม่ต่อสมาธิให้มีสมาธิกล้าแข็งยิ่งขึ้นขอยกพุทธพจน์มาเพื่อพิจารณาดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นนี้ใช่การสำหรับเจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะว่าจิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้น เปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพรงเขาใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดลงไปสาดน้ำเข้าไปและโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพรงขึ้นได้หรือไม่ตอบไม่ได้เลยสมัยที่จิตหดหู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการสำหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะว่าจิตที่หดหู่นั้นปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลงเขาใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าและไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือไม่ตอบ ตอบ ได้อย่างนั้นสมัยที่จิตหดหู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นกาละสำหรับเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะเหตุว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้โดยง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดลงไปสาดน้ำเข้าไปและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้หรือไม่ตอบได้อย่างนั้นสมัยที่จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นเหมือนกันส่วนสติเรากล่าวว่ามีประโยชน์ในทุกกรณีโพชฌงค์เจ็ดนี้ในบาลีท่านแสดงเป็นความหมายของภาวนาประธานคือความเพียรในการทำให้เกิดกุศลธรรมและเป็นยอดของประธานทั้งหลายเป็นภาวนาพละเป็นวิธีกำจัดอาสวะด้วยภาวนาเป็นกรรมชนิดไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอปริหานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลยและเป็นมันคาให้ถึงอสังขตะคือนิพพานเช่นเดียวกับโพธิปักขิยธรรมอย่างอื่นๆข้อ5ความพร้อมเพรียงขององค์มรรคดังได้กล่าวแล้วว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธิก็เพื่อให้เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาหรือพูดให้กว้างว่าเพื่อทำให้จิตเป็นสถานที่เหมาะสมดีที่สุดที่องค์ธรรมทั้งหลายจะมาทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการรู้แจ้งสัจธรรมกำจัดกิเลสถึงภาวะสิ้นตัณหาไร้ทุกข์และก็ได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันว่าองค์มรรคทั้ง8ประการทำงานประสานสอดคล้องส่งเสริมกันโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำทางไปจึงเป็นอันได้ความในตอนนี้ว่าองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อเป็นเครื่องเคลื่อนหนุนให้กำลังแก่สมาธิช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นได้ดำรงอยู่ได้ดีเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องซึ่งจะใช้งานได้ผลตามต้องการส่งผลคืบหน้าต่อไปอีกจนถึงจุดหมายโดยช่วยให้เกิดองค์ธรรมเพิ่มขึ้นอีก2อย่างในขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัมมาญาณคือญาณอย่างรู้ชอบและสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นชอบเมื่อมองในแง่นี้ท่านเรียกองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อว่าเป็นสมาธิบริขาร แปลว่าบริขารของสมาธิหมายความว่าเป็นเครื่องประกอบเครื่องแวดล้อมเครื่องหนุนเสริมหรือเครื่องปรุงของสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยบริขารนี้แล้วเรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินำไปสู่จุดหมายได้ดังบาลีว่าสมาธิบริขารเจ็ดประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้วเพื่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิเจ็ดประการไหนหรือได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเอกัคคตาแห่งจิตที่แวดล้อมด้วยองค์ทั้งเจ็ดเหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะซึ่งมีอุปนิสัยคือมีที่อิงที่ยันหรือที่รองรับบ้างมีบริฐานคือมีเครื่องประกอบหรือเครื่องช่วยหนุนบ้างเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติจึงพอแก่การมรรคมีองค์8หรืออัตถังคิกมรรคนี้เมื่อเจริญพรั่งพร้อมถึงที่ก็จะถึงขีดและถึงขณะหนึ่งซึ่งองค์มรรคทั้งหมดร่วมกันทำหน้าที่ให้เกิดญาณอันแรงกล้าสว่างขึ้นมาอย่างเห็นสัจธรรมและกำจัดกวาดล้างกิเลสที่หุ้มห่อบีบคั้นจิตออกไปการที่องค์มรรคทั้งหมดทำหน้าที่พร้อมกันเช่นนี้เรียกว่าเป็นมรรคเพราะเป็นขณะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมดครบเป็นมรรคจริงๆเมื่อมรรคทำหน้าที่แล้วก็มีภาวะที่เป็นผลตามมาคือความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมและความหลุดพ้นจากกิเลสไร้สิ่งบีบคั้นเป็นอิสระเรียกสั้นๆว่าผลถ้าทุกอย่างค่อยดำเนินไปตามลำดับจะมีการทำหน้าที่ของมรรคเช่นนี้ที่แรงหรือเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นจนเสร็จสิ้นรวมทั้งหมด4คราวหรือ4ขั้นจึงเรียกว่ามรรค4และภาวะที่เป็นผลก็จึงมี4เช่นเดียวกันรวมเรียกว่ามรรค4ผล4หรืออริยมรรค4อริยผล4คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลจะเห็นว่ามรรคนี้ว่าโดยองค์ประกอบมี8จึงเรียกว่าอัตถังคิกมรรคแปลว่ามรรคมีองค์8แต่ว่าโดยปฏิบัติการหรือการทำจิตมี4ลำดับขั้นเรียกว่าจตุมรรคแปลว่ามรรค4อาการที่องค์ธรรมทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวยังผลที่ต้องการให้สำเร็จนี้ท่านเรียกว่าธรรมสามัคคีและธรรมสามัคคีก็คือโพธิอันได้แก่ความตรัสรู้และในขณะแห่งมรรคนี้ไม่ใช่เฉพาะองค์มรรคเพียง8เท่านั้น แม้โพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการก็เกิดขึ้นทำหน้าที่พร้อมหมดในขณะจิตเดียวอย่างไรก็ตามโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนั้นก็สรุปลงได้ในองค์มรรคทั้ง8นั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงมรรคก็จึงเป็นอันครอบคลุมถึงธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจมีผู้สงสัยว่าองค์มรรคหลายอย่างจะทำหน้าที่ในขณะหนึ่งขณะเดียวกันได้อย่างไรโดยเฉพาะองค์ฝ่ายศีลเช่นสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องในกรณีอย่างนี้เลยปัญหาข้อนี้คงจะเข้าใจได้ด้วยเอาตัวอย่างที่เห็นง่ายเข้ามาเทียบเช่นคนยิงปืนแม่นหรือยิงธนูแม่นในวันที่มีการประกวดหรือแสดงเราเห็นเขายิงปืนหรือธนูถูกเป้าประสบความสำเร็จเขาได้รับชัยชนะยิงถูกเป้าด้วยการยิงที่เป็นไปในเวลาขณะเดียวเท่านั้นถ้ามองผิวเผินก็อาจพูดเพียงแต่ว่าเขามือดีหรือมือแม่นจึงยิงถูกแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ามองปัจจัยให้ลึกซึ้งเบื้องหลังความมีมือดีมือแม่นและการยิงถูกขณะเดียวคราวเดียวนั้นเราอาจสืบเห็นการฝึกหัดซักซ้อมที่ใช้เวลาก่อนหน้าเหตุการณ์นั้นยาวนานเขาอาจฝึกตั้งแต่การวางท่าการยืนการวางเท้าวางขาวางไหล่วางแขนวิธีจับวิธีประทับอาวุธการเล็งการจิงการกะระยะการหัดใช้กำลังให้พอดีปัญญาไหวพริบการตัดสินใจและจิตใจที่แน่วแน่เป็นต้นมากมายจนเกิดความคล่องแคล่วช่ำชองทำได้ในเวลาฉับไวเข้าที่ทันทีจนรู้สึกเหมือนเป็นไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามครั้นถึงคราวแสดงในเวลาที่เขายิงถูกเป้าอย่างแม่นยำมันเป็นไปในขณะเดียวนั้นย่อมมีความจริงที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการยิงแม่นนิดเดียวนั้นเป็นผลรวมของการจับถือวางกิริยาท่าทางใช้กำลังพอดีด้านร่างกายความมั่นใจจิตตั้งมั่นแน่วแน่และความรู้ไหวพริบทั้งหมดที่เป็นเหตุพระปัจจัยพรั่งพร้อมอยู่เบื้องหลังทั้งมากมายพูดอีกอย่างหนึ่งกิริยาอาการความพอดีของร่างกายทั้งหมดก็ดีภาวะจิตใจที่พร้อมและทำงานได้ที่ก็ดีปัญญาที่รู้เข้าใจบัญชาให้ตัดสินทำการก็ดีทำหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวกันและความพร้อมพอดีของกายความพร้อมพอดีของใจความพร้อมพอดีของปัญญาในเวลานั้นก็คือผลของการซักซ้อมฝึกหัดตลอดเวลายาวนานเป็นแรมเดือนแรมปีทั้งหมดจึงพูดได้ว่าการยิงถูกเป้าขณะเดียวนั้นเป็นผลงานของการฝึกซ้อมที่ยาวนานเป็นเดือนเป็นปีทั้งหมดหนึ่งณจุดนี้แหละที่ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะความพร้อมหรือแก่กล้าของอินทรีย์ต่างๆบางคนอาจฝึกซ้อมไม่ต้องมากก็ประสบความสำเร็จโดยง่ายบางคนอาจฝึกหัดใช้เวลายาวนานแต่ฝึกไปสบายๆก็สำเร็จบางคนทั้งฝึกยากลำบากทั้งต้องใช้เวลายาวนานจึงสำเร็จบางคนจะฝึกหัดอย่างไรก็ไม่อาจประสบความสำเร็จเลยนอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วความสำเร็จและความช้าเร็วเป็นต้นก็ยังขึ้นต่อปัจจัยอื่นอีกโดยเฉพาะ การฝึกที่ถูกวิธีการมีผู้แนะนำหรือครูดีที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตลอดจนสภาพในกายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้นโดยในนี้ท่านจึงจำแนกการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสำเร็จออกเป็น4ประเภทเรียกว่าปฏิปทา4คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากลำบากทั้งรู้คือมีอภิญญาช้า 2.ทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติยากลำบากแต่รู้ที่มีอภิญญาเร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ที่มีอภิญญาช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสะดวกสบายทั้งรู้ที่มีอภิญญาเร็วในบรรดาองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างที่ทำให้ปฏิบัติยากหรือง่ายรู้ได้ช้าหรือเร็วนั้นสมาธิก็เป็นปัจจัยแห่งความแตกต่างอย่างหนึ่งด้วยได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเริ่มวิปัสสนาไปได้ทันทีโดยอาศัยสมาธิขั้นต้นเพียงเล็กน้อยและก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุอาสวัคคายานที่เป็นจุดหมายแต่ใครจะบำเพ็ญสมถะให้ได้ฌานเสียก่อนเป็นฐานมั่นคงแล้วจึงเจริญวิปัสสนาก็ได้ความข้อนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทา4นี้ด้วยกล่าวคือท่านแสดงว่าผู้ที่ได้ฌาน4แล้วจะมีการปฏิบัติที่เป็นสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกสบายส่วนผู้ที่เจริญอสุภสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาและมรณะสัญญาเป็นต้นพวกนี้ตามหลักที่ผ่านมาแล้วว่าได้อย่างมากเพียงปฐมฌานหรือเพียงอุปจารสมาธิจะมีการปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติยากลำบากไม่สู้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่งซึ่งให้เห็นการที่โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเนื่องอยู่ด้วยกันกับมรรคมีองค์8และเป็นวิธีปฏิบัติที่มองเผินๆอาจว่าง่ายไม่มีอะไรมากคือสำหรับผู้พร้อมแล้วก็ง่ายแต่ผู้ไม่พร้อมอาจยากและอาจต้องปฏิบัติอะไรๆ อีกมากเพื่อทำให้พร้อมภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามเป็นจริงซึ่งจักษุซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งจักขุวิญญาณซึ่งจักขุสัมผัสซึ่งเวทนาสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ติดใคร่ในจักขุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อเขาไม่ติดใคร่ไม่ผูกรัดตัวไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่อุปาทานขันธ์5ย่อมถึงความไม่เติบขยายต่อไปตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่ซึ่งประกอบด้วยความกำหนัดยินดีคอยเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆก็ถูกละได้ความกระวนกระวายกายก็ดีความกระวนกระวายใจก็ดีความแผดเผาทางกายก็ดีความแผดเผาทางใจก็ดีความเร่าร้อนกายก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีก็ถูกละได้เขาย่อมได้เสวยทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจบุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความดำริใดความดำรินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามใดความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะมีสติใดสตินั้นก็เป็นสัมมาสติมีสมาธิใดสมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นทีเดียวมักมีองค์8อันเป็นอริยะของเขาย่อมถึงความเจริญเป็นบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาเจริญมักมีองค์8อันเป็นอริยะนี้อยู่อย่างนี้แม้สติปัฏฐาน4ก็ย่อมถึงความเจริญเป็นบริบูรณ์แม้สัมมัติทาน4แม้อิทธิบาท4แม้อินทรีย์5แม้พละ5แม้โพชฌงค์7ก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เขาย่อมมีธรรม2อย่างนี้คือสัมมัติและวิปัสสนาเท่าเคียงคู่กันไปธรรมเหล่าใดพึงกำหนดรู้ด้วยอภิญญาเขาก็กำหนดรู้ด้วยอภิญญาซึ่งธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่าใดพึงละด้วยอภิญญาเขาก็ละด้วยอภิญญาซึ่งธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่าใดพึงให้เกิดด้วยอภิญญาเขาก็ทำให้เกิดมีด้วยอภิญญาซึ่งธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่าใดพึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาเขาก็ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่าไหนพึงกำหนดรู้ด้วยอภิญญาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์5กล่าวคือรูปอุปาทานขันธ์เวทนาอุปาทานขันธ์สัญญาอุปาทานขันธ์สังขารอุปาทานขันธ์วิญญาณอุปาทานขันธ์ธรรมเหล่าไหนพึงละด้วยอภิญญาหรือได้แก่อวิชชาและภวะตัณหาธรรมเหล่าไหนพึงทำให้เกิดมีคือเจริญด้วยอภิญญาหรือได้แก่สมถะและวิปัสสนาธรรมเหล่าไหนพึงทำให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาหรือได้แก่วิชาและวิมุตติมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งสรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบชี้แจงแก่ลาวอันเดียละถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแม่ท่านผู้มีอายุ1ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลวงเล็บฉันทะมูลกาวงเล็บปิด2ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเป็นต้นกำเนิดวงเล็บมนสิการสัมภวาวงเล็บปิด3ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นที่ก่อตัวขึ้นคือผัสสะสมุทยาวงเล็บปิด4ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเป็น